حضرات لیجیے سماعت فرمائیے، سورہ ابراہیم ترتیب کے حساب سے 14 نمبر کی سورت ہے یہ. اس کا نام سورہ ابراہیم اس لیے رکھا گیا، ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنانے کے بعد اپنے رب سے کچھ دعائیں کی تھی جو امت اسلامیہ کے ظہور کے بعد پوری ہوئی، جیسے بیت اللہ کا حج اور کعبے کا مسلمانوں کے لیے قبلہ بنایا جانا. ابراہیم علیہ السلام اور ان کی انہی دعاؤں کی مناسبت سے اس سورت کا نام ابراہیم رکھا گیا ہے. اس سورت کا زمان نزول ابن عباس، اکرمہ، حسن، جابر بن زید اور قتادہ وغیرہ کے نزدیک 2 یا 3 آیتوں یعنی 28, 29, 30 کے سوا پوری سورت مکی ہے. اس سورت میں بھی عام مکی سورتوں کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر استدلال کیا گیا ہے، کفار قریش کو قرآن اور آپ کی نبوت پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے، اور ان کے کفر و عناد کے نتیجے میں مختلف قسم کی دنیاوی اور اخروی سزاؤں کی دھمکی بھی دی گئی ہے. یہ سورت مکی ہے، اس میں 52 آیتیں اور 7 رکوع ہیں. تو لیجیے سماعت فرمائیے سورہ ابراہیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الف لام را، کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید. الف لام را، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف اس لیے اتاری ہے کہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لائیں، ان کے رب کے حکم سے غالب اور قابل حمد اللہ کی راہ کی طرف بلائیں. اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من